بالسويس. السلام عليكم. بيلدينج كوفي ان اب وير از بيلدينج اي سي ان كلاطه كوفي ان اب ابليك يا اونلي وان بيلدينج هير كوفي ان اب نو هي şey yapamıyorum zaten. Tamam, onları yapamıyorsun. Tamam. İşlere giremiyorlar. Tamam, işler yok. Neyse, gidersin. İşlerini alacağız, işte bir şey yapmasın lazım. Neyse, tamam. Bir şey yap. Bu kadar. Koy şuraya. Şuraya koyuyorum. Gökhan. Aslan numarası da arayacağım. Ne diyeyim? Bilmiyorum, oradan devam edecek mi? Bunları da bana geri getirdi. He? Lazım. Bir sor, ne yapalım, ne yapalım? Tamam, bunları geri götür, geri götür. Yapacak bir şey başına getirmiş olur. Başına yapsın da. Usta diyor ki, işlerim var fazla. Metalini açar ya. Sen oraya git de. Böyle bir çaldır benim adım. Tam değil mi acaba? Hadi şunları çıkarsın. Bunlara gelmedi işte. Yani girse çıkar mı? Şurada hayatım halletmeyi lan bunlar bu derin gitmez. Derin gitmez güzel. Derin gitmez de şu gider ya. Yani. Böyle hafiften bir bassa bak şunlar falan var ya. Gider. Onlar gider. Biraz basarsa gider.